bruka. Ko je taj dok te ljubi, zar ti nije muka? Ko je taj? To je taj, to je taj što pre neko veče mala bit će moja da se kladimo reče. To je taj. Za snim da me menjaš, ma ništa mi ne znaš. Kad varaš, bar ljudski, para ti trebaš. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ja kada varam, ja varam sa boljom od tebe, jer neću da brukam ni tebe ni sebe. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ko je taj, ko je taj, nekad te se kloni, kada nema s čim, džabe kule, avioni. Ko je taj? To je taj, to je taj što pre neko veče mala bit će moja da se kladimo reče. To je taj. Za s njim da me menjaš, ma ništa mi ne znaš. Kad varaš, bar ljudski, para ti trebaš. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ja kada varam, ja varam sa boljom od tebe, jer neću da brukam ni tebe ni sebe. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ma ništa mi ne znaš. Kad varaš, bar ljudski, vara ti trebaš. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ja kada varam, ja varam sa boljom od tebe, jer neću da brukam ni tebe ni sebe. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti. Ponizila lutko, oboje si, opet ćeš me tražiti.